in a lifetime. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek. Prawie 4 kwietnia, za chwilę będzie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ostre spadki na Wall Street po ogłoszeniu ceł. Donald Trump mówi, że wszystko idzie bardzo dobrze. Do dalszych prac została skierowana ustawa o jawności cen mieszkań. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie śmierci Barbary Skrzypek ponad 3,5 godziny składał wyjaśnienia. Ponad 3 biliony dolarów wartości rynkowej straciły spółki notowane na Wall Street. Tak zamknął się najgorszy dzień na giełdzie od czasu pandemii COVID-19. To głównie efekt ogłoszonych wczoraj ceł na towary z całego świata. Tymczasem Donald Trump powiedział, że wszystko idzie bardzo dobrze, a Stany Zjednoczone i rynki przeżyją boom gospodarczy. Reszta świata stara się zawrzeć z nami układy, stwierdził prezydent USA. Premier Włoch oceniła, że Stany Zjednoczone, wprowadzając wysokie cła, popełniły błąd. Giorgia Meloni udzieliła wieczorem wywiadu telewizji publicznej RAI. Włoska premier powiedziała, że wysokie cła zaszkodzą zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanom Zjednoczonym. Przestrzegła jednak przed sianiem paniki i biciem na alarm. Przyznała, że Stany Zjednoczone są bardzo ważnym partnerem handlowym Włoch. Trafia tam 10% włoskiego eksportu. Giorgia Meloni powołała sztab kryzysowy, który wraz z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki przedstawi analizę sytuacji i wypracuje środki zaradcze. Podkreśliła, że Włochy będą się konsultować z unijnymi partnerami. Powiedziała, że jej zdaniem podwyższenie ceł na produkty amerykańskie nie jest najlepszym wyjściem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Posłowie wszystkich partii politycznych chcą dalszych prac nad ustawą o jawności cen mieszkań. Według projektu złożonego przez Polskę 2050 deweloper będzie musiał prowadzić stronę internetową i podawać na niej aktualne ceny oferowanych nieruchomości. Za niedopełnienie obowiązku ma grozić kara sięgająca nawet 10% rocznych obrotów dewelopera, którą nałoży UOKiK, mówi poseł Kamil Wnuk z Polski 2050. Obowiązkowe będzie informowanie o wszystkich dodatkowych opłatach, takich jak miejsca parkingowych, ogródki, komórki lokatorskie bądź jakieś inne udogodnienia. Cenniki muszą być aktualizowane i archiwizowane, co zapewni przejrzystość i stabilność od początku do samego końca sprzedaży. Poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji zwraca uwagę, że przed nałożeniem kary należy wcześniej wezwać dewelopera, by wywiązał się z obowiązku podawania ceny. Ponadto wątpliwości opozycji budzi wysokość kary uzależniona od obrotów przedsiębiorcy. Obroty to przecież nie jest dochód, to nie jest przychód, więc w tej materii należałoby się zastanowić, czy wysokość kary jest adekwatna do skali niedopełnienia obowiązku. Trzeba mieć na uwadze, że wszelkie koszty, które poniosą deweloperzy, i tak finalnie odbiją się na cenach końcowych dla kupujących. Do projektu ustawy ma trafić poprawka, dzięki której informacje o cenach nowych mieszkań oferowanych na rynku przez deweloperów znajdą się na rządowym portalu Otwarte Dane. Ponad 3,5 godziny był przesłuchiwany Jarosław Kaczyński, który jako świadek zeznawał w śledztwie dotyczącym śmierci Barbary Skrzypek. Prezes PiS powiedział śledczym o krótkiej rozmowie telefonicznej, którą przeprowadził ze swoją długoletnią współpracowniczką już po jej przesłuchaniu w sprawie dwóch wież. Zaznaczył, że kobieta była zdenerwowana i wyczerpana do tego stopnia, że położyła się do łóżka w ubraniu, czego nigdy wcześniej nie robiła. Rozmowa telefoniczna trwała no kilka minut. Ona mi troszkę powiedziała o tym, jak to wyglądało. Ona mówiła przede wszystkim o swoim stażu zdenerwowaniu i zmęczeniu. Była zdenerwowana przebiegiem, a w szczególności zachowaniem no chyba najbardziej tego pana Lesika, czyli tego, który bezpośrednio był od Kiertycha. Po złożeniu zeznań Jarosław Kaczyński powtórzył, że jego zdaniem przesłuchanie Barbary Skrzypek bezpośrednio przyczyniło się do jej śmierci. 3 dni po przesłuchaniu miała rozległy zawał. Kobieta 12 marca zeznawała w sprawie spółki Srebrna i dwóch wież. Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek i odbyło się ono bez udziału pełnomocnika Skrzypek. Sekretarz generalny NATO ostrzega przed globalną stawką wojny w Ukrainie. Mark Rutte mówił o tym w kwaterze głównej przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. To nie jest wojna regionalna, to konflikt globalny, ponieważ Rosja współpracuje z Koreą Północną, Chinami i Iranem. I tak naprawdę jest jedna osoba, która ocenia wynik tej wojny, to jest pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping. On będzie obserwował, kto wyjdzie z tego zwycięsko, czy to będzie Rosja, czy Zachód. Szef sojuszu mówił, że od tego, jak zakończy się wojna w Ukrainie, zależeć będą decyzje przywódcy Chin. na Pacyfiku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe przymrozki do minus 4 stopni na Pomorzu Zachodnim, zachodnich krańcach kraju, a także na południu Polski i w regionach podgórskich. A w piątek słonecznie i ciepło od 15 do 20 stopni. Dziesiąte trzecie urodziny Trójki. 63 na 100. Co teraz? Nawet nie wiem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wszystkiego dobrego dla Trójki i dla wszystkich wspaniałych ludzi, którzy jej słuchają. Mnoga elita w gryńskim języku. Śpiewała to moja mama. Mnogaja lita, lita, mnogaja lita, mnogaja lita, lita, mnogaja lita. Wo zdrawije, wo spasenije, mnogaja lita. I proszę sobie wyobrazić tę pieśń na trzy głosy. A teraz ja mam zaszczyt i przyjemność w imieniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa oraz rodziny Janusza Głowackiego zaprosić Państwa z wielką radością na nadanie skwerowi, który jest tuż obok szkoły muzycznej pomiędzy ulicą Furmańską, Bednarską i Dobrą imienia Janusza Głowackiego. Takie mamy święto i to się odbędzie 9 kwietnia o godzinie 12, czyli w samo południe. Zapraszamy. Przede wszystkim bardzo miło będzie spotkać Janusza Głowackiego na jego ulubionej ławeczce. Po drugie, wystąpi parę artystów, z którymi w tej chwili rozmawiamy, żeby powiedzieli parę słów o Januszu, o swojej przyjaźni, o jego twórczości. Możliwe, że głosem Janusza Głowackiego, nagraniem, które akurat on zrobił tutaj u naszej drogiej Baszki, czyli fragment z głowy, który on naczytał tutaj. Także myślę, że to będzie takie miłe spotkanie przyjaciół Janusza, ludzi, z którymi on współpracował, sąsiedzi i was, drodzy państwo, żeby uhonorować artystę, który tak bardzo kochał Warszawę i tak za nią tęsknił, mieszkając w Nowym Jorku. 9 kwietnia w samo południe o godzinie 12 tuż obok szkoły muzycznej pomiędzy ulicą Furmańską, Bednarską i Dobrą jest taki pas zieleni nazwany skwerem, a teraz to będzie skwer imienia Janusza Głowackiego. Zapraszamy. Wytężyliśmy słuch i zauważyliśmy, że coś się nie zgadza. To przecież Trójka pod Księżycem. Sygnał pożyczyliśmy od uśpionego magazynu bardzo kulturalnego. Najpierw podziękujmy proszę Olence, Olenie Leonenko-Głowackiej, że zechciała otworzyć to wydanie. Lata wspólnych doświadczeń, przygód za nami do 2017 roku z głową, czyli Januszem Głowackim. Tymczasem trwa oktawa 63. urodzin Trójki. Stąd ten sam sygnał, którym otwieraliśmy to wielodniowe świętowanie, choć jeszcze nie kolejnego jubileuszu programu trzeciego. Strach pomyśleć, co wydarzy się podczas najbliższych okrągłych urodzin. Zapraszamy do godziny 2 w studiu za piosenkę nasz drugi gość, a piosenka odpowiada na pierwsze hasło Nocy jest ładna. Dodam, ma coś wspólnego z gościem specjalnym trzeciej części wydania, który przybędzie do nas z Teatru Ateneum w Warszawie. To Grzegorz Damięcki. Zaczynamy. Let's go dancing in. I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest To słowo klucz należy do najpiękniejszych, jakie zna ludzkość. Harmonia. Pochodzi ze świata muzyki, ale dotyczy tego, co najdoskonalsze we wszechświecie. Dołączam więc je do słów, życzeń, którymi obdarowywaliśmy się z okazji urodzin. Oczywiście trójki, to jest ten moment, szansa, by raz jeszcze podziękować naszemu zespołowi, gościom i oczywiście Państwu. Tymczasem, przepraszam bardzo, pociągnęłam nosem, tymczasem do studia dotarł drugi gość tego wydania Trójki pod Księżycem, Przemysław Wyszyński, aktor, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, ba, uzyskał tytuł doktora tej uczelni. Witaj. Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Och, ja cieszę się, że ty przyjąłeś w tak trudnym momencie. Zaraz wyjaśnimy, co oznacza słowo trudny. Ale jeszcze znalazłam taką notatkę. Sieć, wiesz, jest dosyć mało dyskretna, że ukończyłeś Lee Strasberg Institute w LA. Co to oznacza? To jest... Tak naprawdę nasza podróż z moim przyjacielem Otarem, nasza wymarzona podróż, którą odbyliśmy wspólnie w 2013 roku do Stanów. I to był taki kurs wakacyjny, Spędziliśmy tam parę miesięcy. I rzeczywiście chodziliśmy na zajęcia do instytutu i rzeczywiście było to bardzo dla nas ważne doświadczenie, cenne niezwykle zawodowo również, ale tam też poznaliśmy bardzo wielu wspaniałych, kreatywnych, młodych, energicznych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymujemy kontakt i też są to nasi dzisiaj przyjaciele i to pozwoliło nam też właśnie stworzyć te relacje i one trwają do dzisiaj. Aha. Więc to było bardzo ważne doświadczenie dla nas, tak. No właśnie, czego doświadczyłeś wraz z Otarem? Przypomnę, że to wspaniały aktor pochodzenia gruzińskiego. Tak. Czego doświadczyłeś szczególnego w tym procesie uczenia się gry aktorskiej, bo rozumiem, że o to chodziło, tak? Tak, tak. Jeszcze z tego miejsca chciałem pozdrowić serdecznie mojego przyjaciela Otara Seralidze. O, słucha Trójki pod Księżycem? Powinien słuchać, obiecał mi, że posłucha. Otar. Tak. Dawaj sygnał, że jesteś z nami. Niezwykle utalentowany, młody, wyjątkowy zupełnie człowiek, bardzo bliski mojemu sercu. I też ta wspólna podróż też dzięki temu była jeszcze bardziej pełna i taka wartościowa, ponieważ mogliśmy to przeżyć razem, a uczyliśmy tam się tak naprawdę troszkę podobnych rzeczy jak w Akademii Teatralnej niewiele wcześniej. Aha. Ja skończyłem Akademię w 10 roku, ale było to opowiadane troszkę z innej perspektywy, troszkę innych narzędzi mogliśmy się nauczyć, mogliśmy podejrzeć troszkę inne metody też podchodzenia do pewnych zadań aktorskich, czy szukania pewnych rozwiązań w scenie. Ale w rezultacie wydaje mi się, że tak naprawdę i tak też czuję dzisiaj, że każdy aktor musi sam chyba sobie odnaleźć własną drogę do tego zawodu i też własny sposób uprawiania tego zawodu, więc zbieranie takich doświadczeń też pomaga chyba w odnalezieniu tego swojego jakiegoś sposobu czy usłyszeniu wewnętrznego głosu tego, co chcemy w tym zawodzie robić. I to było bardzo pouczające doświadczenie, bardzo ważne. I w ogóle uważam, że spotkania z ludźmi, czy też właśnie w sytuacjach zawodowych, czy nie tylko, są dla naszego zawodu aktora bezcenne zupełnie. W ogóle poznawanie ludzi, czy w ogóle jakiś rodzaj takiej fascynacji człowiekiem jako w ogóle zjawiskiem kosmicznym, prawda? To jest, myślę, dla aktora bezcenne. To piękne. Debiutujesz, słuchaj, w Trójce pod Księżycem. Znaczy, ty masz tego pełną świadomość, natomiast taki sygnał wysłałam do państwa, ale chciałam już tak pogłębić nasz kontakt, czy naszą relację na tym etapie. No w każdym razie debiutujesz, więc to znaczy, że nie mamy jeszcze takiego doświadczenia w rozmowie ze sobą. Lepiej tak późno niż wcale. I tym lepiej, że dowiedziałam się, iż występujesz nie tylko w roli aktora, tak, dzisiaj jako asystent pewnego reżysera, jeszcze nie będziemy ujawniali, kto to jest, ale wcześniej sam reżyserowałeś słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia i tam miałam okazję spotykać się z tobą, ale, tak, ale spotykać się z tobą aktorem, z aktorem, a nie z reżyserem, tak? Więc już całe życie człowiek uczy się. No i bardzo dobrze, to doświadczenie jeszcze bardziej, że tak powiem, przybliżyło mnie do ciebie, do twojego, no takiego specyficznego w sumie zawodu, chociaż wielu aktorów w jakimś momencie decyduje się przejść na tę drugą stronę. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj rozmawiali z Grzesiem Damięckim. Powiedz, jaki był w twoim przypadku powód owego przejścia na drugą stronę lustra, używając troszkę wyświechtanej metafory z Alicji w Krainie Czarów? Wiesz co, reżyseria chyba jest taką niezwykłą możliwością do tego, żeby w ogóle opowiedzieć jakąś historię z pewnej określonej perspektywy. I to jest bardzo takie, powiedziałbym, atrakcyjne dla mnie i też wydaje mi się, że to też jest jakiś sposób na to, żeby się troszeczkę może schować za tą historią i opowiedzieć ją jakoś tam według swojej wrażliwości. ale też jako aktor często nie mam kontroli, czy nie mam takiego poczucia wpływu na dany projekt, a jako reżyser mam pełną czy kontrolę, czy wpływ, czy mogę w sposób pełny też opowiadać tę historię swoim językiem, swoimi środkami. Mhm. I ta historia jest wtedy opowiada dokładnie o tym, o czym ja chciałbym opowiedzieć. A wydaje mi się, że to jest dla mnie bardzo wartościowe, jeżeli mogę spróbować podzielić czymś, co dla mnie jest interesujące na przykład w danym momencie. Więc ta reżyseria gdzieś tak, powiem szczerze, dość naturalnie u mnie się pojawiła. I to dość szybko, nie tylko w radio, ale w ogóle. I mam nadzieję kontynuować tę drogę. Ponieważ coś niesamowitego wydarza się w takiej relacji aktora z reżyserem. I w ogóle dla mnie spotkanie z aktorami, kiedy mam okazję być tym reżyserem, to są najpiękniejsze spotkania zupełnie. Ja też widzę aktora wtedy trochę z innej perspektywy i też dostrzegam w kolegach swoich aktorach też te same emocje, które i mnie towarzyszą, jakiejś niepewności, czy jakiegoś zaciekawienia, czy bardzo zawsze się cieszę, kiedy aktorzy, kiedy im zaproponuję jakiś tekst, czy jakąś opowieść do wspólnej pracy, to ona okazuje się inspirująca i dzielą się ze mną swoimi pomysłami, swoimi przemyśleniami. I właśnie myślę, że z tego spotkania wynika też bardzo wiele. Ja też chyba jestem takim człowiekiem, który właśnie będąc aktorem bardzo szanuję aktorów i cenię bardzo ich pracę i jestem bardzo otwarty też na ich wrażliwość. I dla mnie tak naprawdę najważniejsze jest to, co aktor wnosi do opowieści niż sama opowieść. Ja przynoszę jakiś pomysł i mam jakąś ideę i na przykład kiedy, nie wiem, na przykład jest to jakaś praca na przykład filmowa, no to mam jakiś pomysł na ten język, którym chcę to opowiedzieć, ale dopiero aktor, który pojawi się w ujęciu, będzie ze swoją wrażliwością mógł i czy chciał, mam nadzieję, dopiero to dopełnić sobą i tym wszystkim, co wnosi. To jest absolutnie bezcenne, co aktorzy wnoszą w ogóle do filmu czy do teatru, to kim są w ogóle. I też zawsze to powtarzam też ludziom, z którymi pracuję, że to jest dla mnie bezcenne, to co oni wnoszą do danego projektu i staram się naprawdę im nie przeszkadzać. Mm. I ja nigdy nie oceniam nikogo. Przeciwnie, jakby czerpię garściami. Jeżeli ktoś ma ochotę się ze mną podzielić jakąś właśnie swoją wrażliwością czy przemyśleniami, to dla mnie to jest już zwycięstwo, że udało nam się spotkać i w ramach jakiegoś tematu i o tym pogadać i wspólnie się zainspirować. Więc a też jeżeli mam okazję jakiś temat poruszać, który też mnie fascynuje, czy dotyczy, czy dotyka w jakiś sposób, no to myślę, że wtedy jesteśmy już we właściwym punkcie do właśnie pracy nad czymś takim. Mm, cudownie. Chciałabym być reżyserowana przez ciebie. A teraz tak, zapowiem, że zadam ci takie oto pytanie, ale to za parę minut. Jak to jest asystować temu oto reżyserowi innemu, trochę starszemu od ciebie? Dobrze, ujawnijmy już, kto to jest? Ja mam powiedzieć? Tak, imię, nazwisko. Miałem wielkie szczęście i zaszczyt zostać asystentem pana dyrektora Jana Englerta przy spektaklu Hamlet w Teatrze Narodowym. Mm-hmm. I to jest główny powód naszego dzisiejszego spotkania. Podczas prób do ostatniej premiery właśnie w tym teatrze Jana Englerta. Wszyscy już wiedzą, że to są ostatnie miesiące jego dyrektorowania zarazem. Masz więcej zajęć i o tych też zajęciach porozmawiamy. Jeżeli możesz, to zapamiętaj te dwa pytania. Jak się pracuje, jak się asystuje Janowi Englertowi i co poza tym, że asystujesz, porabiasz podczas tych prób. Dobrze? Dobrze. A teraz, proszę państwa, no, będzie piosenka. Piosenka, która stanowi muzyczną odpowiedź na drugie hasło nocy. Jakie? Powiem też później. Ale najpierw przedstawię naszą ekipę. Dzisiaj jest maleńka, to znaczy wielka sama w sobie, ale liczbowo maleńka, to znaczy, jeszcze raz, wiedziałam. Zapisałam sobie, próbowałam się oderwać od kartki i nie udało się. Elżbieta Różycka oraz Michał Żołądkowski. To może spróbujmy. To jest właśnie ten utwór. Pięknie kończy się ten utwór, ale troszkę popsułam Państwu słuchanie. Where is my mind? Ta piosenka skojarzyła się Michałowi ze słowem podpowiedzianym nam przez Piotra Głowackiego. Twój kolega Przemku był naszym gościem kilka tygodni temu. Mówię kolega po fachu w tym przypadku. Tak. I to słowo brzmi zaciekawienie. No proszę. A dzisiaj jest z nami Przemysław Wyszyński, żeby nie tylko w taki sposób, że tak powiem, familiarny do ciebie się zwracać. No i cóż, pracujesz wraz z Zespołem Teatru Narodowego oraz gośćmi, bo tam są też goście. Tak. Pracujesz nad Hamletem. Przypominamy raz jeszcze, reżyserem jest wielki aktor, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie od 28 lat. To jest coś niewiarygodnego, chociaż no, było już paru dyrektorów. Zresztą brat, czyli przepraszam, Maciej Englert też bardzo długo prowadził teatr współczesny w Warszawie. Kiedyś Janusz Parmiński w Teatrze Ateneum, który dzisiaj będziemy wspominali. No, ale generalnie teraz te kontrakty trwają, znaczy kontrakt pewnie jest na określoną liczbę lat, ale kończy się kontrakt i papa. Poza tym, że asystujesz Janowi Englertowi, grasz jedną z kilkudziesięciu osób w tej sztuce. No nie jest to może jedna z głównych ról i myślę, że ona bywa pomijana w różnych adaptacjach, w różnych skrótach Hamleta. Czy możesz tę postać przedstawić? Ja nawet jej nie pamiętam. A może to imię się rzadko pojawia? Nie wiem. To jest rzeczywiście niewielka rola. Bardzo się cieszę niewątpliwie, że też mogę wziąć udział w samym spektaklu. To jest postać, nie chciałem za dużo zdradzić, ponieważ akurat to może nie jest znacząca postać, ale rzeczywiście. Ale kto czytał Hamleta dokładnie to wie. Scenie, która. A ja zapomniałam już. W pierwszej scenie. W pierwszej scenie, czyli to są żołnierze, którzy relacjonują rzeczywiście Hamletowi, ale jeszcze bez obecności Hamleta, o tym, co dzieje się w nocy na murach zamku Elsynorskiego, więc jest to taki początek przedstawienia tak naprawdę. Oczywiście później cały zespół naszego spektaklu bierze udział w niektórych jeszcze scenach, które wymagają też obecności dworu. I rzeczywiście tam też jesteśmy wszyscy razem. No więc tak o tej roli chciałbym na razie enigmatycznie to zostawić, ponieważ to również jest element inscenizacji przedstawienia, które jest na pewno nietypowym też pewnie zjawiskiem, jeśli chodzi o w ogóle interpretację Hamleta. No wiesz, zazwyczaj wszyscy ci, którzy chodzą do teatru, mają za sobą co najmniej pięciu tak, Hamletów. Tak, to prawda. No w większości przypadków no, są ci Hamletowie do siebie podobni. Aczkolwiek no, na przykład wizja Jana Klaty, którego też gościliśmy jakieś 2-3 tygodnie temu w Trójce pod Księżycem. No, jego wizja była kompletnie odmienna, przez to chociażby, że akcja toczyła się w Stoczni Gdańskiej. No i tak. To, no, ale wszystko poza tym nie zostało, że tak powiem, przeinaczone, zmienione. Więc generalnie to jest ciągle ten sam Hamlet, ta sama Gertruda, ten sam Poloniusz, Ofelia i tak dalej, i tak dalej. No ale jesteśmy bardzo ciekawi, co Jan Englert wymyślił. Będziemy próbowali cię jeszcze jakoś podpuszczać, ale zanim, to jeszcze zapytam cię o to trzecie twoje jakby zajęcie podczas owych prób. Tak. Do Hamleta. To jest układ pojedynku. I tak jak rola Francesca jest no, niewielką, choć no, jakoś tam ważną, co próbowałeś nam powiedzieć, to owa scena pojedynku jest absolutnie no, kluczowa, jeżeli chodzi o finał. No to już wszyscy wiedzą. Myślę, że mowa o pojedynku Hamleta z Laertesem, tak? Tak jest. Znaczy myślę, że nie ma małych ról. I każda rola jest ważna w teatrze. To też jest taką lekcję otrzymałem od moich profesorów, że właśnie każdą rolę należy traktować poważnie i i z zaangażowaniem podchodzić do pracy, więc... O to przepraszam. To nie ma małych ról. Nie powinnam, bo użyć tego słowa... Nie, ja tylko tak chciałem jakby też oczywiście powiedzieć coś od siebie na ten temat jeszcze a propos tej roli. Ona jest oczywiście malutka i zupełnie nieznacząca dla fabuły, ale być może jest znacząca, tego nie wiemy. No właśnie, to już wiemy, że nie wiemy, dobrze. Wiemy, że nie wiemy. A jeśli chodzi o pojedynek, to rzeczywiście też miałem ogromną przyjemność pracy z Hamletem w tej roli. Niesamowity Hugo Tarres, wspaniały człowiek, mądry niezwykle, bardzo dojrzały, świeci po prostu wokół niego tak jasna aura, że aż miło się przebywa z nim w jednym pomieszczeniu, więc te próby to było naprawdę pasmo bardzo przyjemnych spotkań. I Laertes, czyli Paweł Brzeszcz, niezwykły człowiek, tytan pracy absolutny, wielki, wielki talent, po prostu znamy się jeszcze od szkoły teatralnej z Pawłem. Z Pawłem też pracowaliśmy wielokrotnie już przy scenach pojedynków i też wiedziałem, że Paweł też jest doskonale przygotowany do tego rodzaju działania na scenie, czyli do pojedynku. Więc ta praca tak naprawdę z chłopakami była bardzo, bardzo twórcza, bardzo tak naprawdę przyjemna, ale też mogliśmy sobie pozwolić na różne takie trudne zadania szermiercze, nie tylko takie sceniczne czy proste rozwiązania, ale udało nam się stworzyć, wydaje mi się, dość trudny pojedynek. A chłopaki tak to wykonują w takim tempie, z taką precyzją, z takim zaangażowaniem, że naprawdę mam wrażenie, że walczą naprawdę i że walczą na serio. I to jest wielkie ich osiągnięcie. I o to chodzi właśnie w tym przypadku. To jest wielka ich praca, wielkie ich osiągnięcie. Jestem im bardzo wdzięczny, że zechcieli wyruszyć ze mną w tę szermierczą podróż. I mam do nich pełne zaufanie i pracowaliśmy od stycznia tak naprawdę już nad tym pojedynkiem, że wyjdą z tej opresji obaj w jednym kawałku, cało. Aha. Nikt nie będzie zraniony naprawdę, ale wszyscy będziemy mogli uwierzyć, że oni naprawdę chcą się tam zabić. Czyli nie jest to, jeżeli można użyć tego określenia, ostra broń. Kto wie, co się wydarzy. Dobrze. Ale naprawdę wykonali piękną pracę, za to im bardzo dziękuję. Wróćmy jeszcze do tej prezentacji obu aktorów, bo to jest to najmłodsze pokolenie. Znaczy Hugo Tarres jest chyba jeszcze studentem, prawda? Tak, Hugo Tarres jest jeszcze studentem trzeciego roku Akademii Teatralnej, ale już debiutował wcześniej w przedstawieniu pana Jana Klaty we Wrocławiu, Romeo i Julia. Tak. I jest na trzecim roku, a Hamlet będzie jego drugą taką rolą, rzeczywiście też bardzo dużą, poważną rolą. I bardzo też, no myślę, to jest piękny początek dla aktora, prawda, że już w teatrze pracuje. Tak, no właśnie gdzieś przeczytałam, że właśnie, że rzadko zaczyna się karierę aktorską od tej dużej rzeczywiście roli, jaką jest rola Hamleta, ale przypomniałam sobie, że takim aktorem, który jest teraz doskonale wszystkim znany już, ale we wczesnej młodości właśnie stanął na scenie w roli Hamleta. Kto? Wojtek Malajkat. Tak było. Że rzeczywiście to nie jest tak częsty przypadek. A nie wiem, czy to wypada zapytać, jak jest pochodzenie Huga? Myślę, że warto zaprosić Hugo, żeby sam o tym opowiedział. Myślę, że on będzie tutaj... Jesteś potwornie tajemniczy. Ja wiedziałam, że tak będzie, ale nie aż tak. Ale nie aż tak. Nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że Hugo to zrobi lepiej. Dobrze. No, troszkę się zawstydziłam, ale spróbuję od innej strony. Uprawiasz teorię pojedynku, czy także praktykujesz? Ja na tym kompletnie nie znam, więc wybacz. Nie myśli, mówiąc o teorii, ale wydaje mi się, że szermierki nie da się uprawiać teoretycznie. Ale ja pojęcia nie mam, czy się nie dam, czy nie ma książek na ten temat, instruktorzy oczywiście, i tak dalej. Jest jakaś literatura dostępna. To trzeba pokazać, tak? Ale to jest po prostu, to polega na trenowaniu, na treningu. To trzeba wyjść na salę, wziąć broń i po prostu działać i 1000 razy wykonać to cięcie, żeby ono rzeczywiście za każdym razem potem było precyzyjne i trafiało dokładnie w to miejsce, w które chcemy, a nie było tylko dziełem przypadku. Więc szermierka wymaga naprawdę długiego i takiego żmudnego, precyzyjnego treningu. Co znowu powtórzę, udało nam się zrobić przy Hamlecie. Rzeczywiście ten pojedynek jest dość skomplikowany, a panowie wykonują go perfekcyjnie. I jestem im ogromnie wdzięczny, że właśnie to zechcieli zrobić, zechcieli wykonać tę ciężką pracę, ponieważ naprawdę no, trenujemy prawie codziennie od stycznia. Ale prawie. Ale rozumiem, że panowie lubią się bić. To znaczy grać, że się biją. Też mam takie wrażenie, wierzę, że tak jest. Po ich reakcjach sądząc, wydaje mi się, że tak. Jeśli mogę sobie pozwolić na taką ocenę, to wydaje mi się, że chyba się dobrze bawią. Aha. Mam taką nadzieję. No tak, bo my mówimy pojedynek, to tak jakbyśmy byli na wojnie. No oni są w jakimś sensie na wojnie, bo jest wielka tragedia, wielki konflikt. Natomiast z drugiej strony na to patrząc, takiej pokojowej, no to jest bardzo konkretna dziedzina, dyscyplina sportu. Tak. I też układając tę choreografię, czerpałem troszeczkę z inspiracji sportowych, ponieważ jest to też taki rodzaj pojedynku dworskiego, czyli z zasadami. Ale żeby uzyskać też ten wyraz takiej walki naprawdę i też to tempo, to też pozwoliłem sobie tam wykorzystać pewne takie rozwiązania wyjęte troszeczkę ze sportu, zachowując oczywiście ten charakter historycznego floretu. I dzięki temu wydaje mi się, że udało nam się uzyskać też właśnie jakąś taką walkę, która jest czytelna dla widza, zrozumiała, a jednocześnie ma charakter takiego właśnie pojedynku sportowego, tak jak to Szekspir, mam wrażenie, zamierzał zrobić, opisać. Nie tak. Wszystkie kobiety lubią oglądać pojedynki. Natomiast tak. Myślę, że wszystkie kobiety będą lubiły oglądać obu młodych aktorów. Tak. Oni są wyjątkowi, tak. Ja teraz innej kategorii, że tak powiem, użyłam, mówiąc, że będą lubiły, czyli że będą się ci dwaj panowie ogromnie podobać. Bo rzeczywiście są... Niewątpliwie, z całą pewnością. Pięknymi, młodymi mężczyznami. No dobrze, opóźniam, jak mogę, to pytanie o Jana Englerta, pomysł na Hamleta. Czuję, że nie odpowiesz mi na nie, ale jest to pytanie, które miałam zadać kilkanaście minut temu, o to, jak się asystuje. I też nie chcę, żebyś powiedział dobrze lub źle, bo wiadomo, że ten drugi wariant nie wchodzi w rachubę. Natomiast chodzi mi o taką czystą technikę, no, współpracy z... No, też widzisz, mnie, ja ci zadaję pytanie, tak. Bo wiesz, przepraszam, ja to już mówiłam kiedyś, że dziennikarka, wszystko jedno, zadaje pytanie i może znać odpowiedź i wtedy się fantastycznie czuje, bo wie, że jest przygotowana, ale może nie znać odpowiedzi i wtedy rozmawia autentycznie, więc ja autentycznie nie znam się na pojedynkowaniu i używaniu floretów w tym czy innym celu i nie znam się również na asystowaniu reżyserowi, w dodatku tak wielkiemu aktorowi z wielką historią i tak dalej. Możesz coś takiego fajnego, anegdotycznie nam opowiedzieć, bo tak chyba troszkę sztywniejemy. No tak. Wiesz co, dla mnie to jest wielka przyjemność i radość w ogóle spotkania ponownie z panem dyrektorem Englertem. Pan dyrektor był również moim profesorem w szkole przez 4 lata i myślę, że bardzo wielu rzeczy pożytecznych i ważnych nauczyłem się od niego. Również teraz, kiedy znowu mam okazję obserwować sposób pracy czy sposób komunikacji z aktorami, z też różnymi innymi osobami pracującymi przy naszym spektaklu, czyli na przykład z całym pionem technicznym, który mamy też wspaniały w teatrze, to dla mnie to jest cały czas nauka poprzez obserwację. Ja się cały czas chcę uczyć, cały czas chcę obcować z tymi ludźmi, których podziwiam, których szanuję. I pan dyrektor niewątpliwie jest dla mnie autorytetem. w tym zawodzie i nie tylko aktora, ale również reżysera, ponieważ te próby przebiegają naprawdę w bardzo dobrej, kreatywnej, takiej pełnej szacunku atmosferze. Pan dyrektor jest bardzo też otwarty na pomysły aktorów. Stara się też każdemu poświęcić ten czas i tyle czasu, ile każdy rzeczywiście tego potrzebuje. I jest w tym wiele też, i za to też bardzo cenię i szanuję naszego pana dyrektora, że on też ma takie podejście do wszystkich z cierpliwością, z chęcią zrozumienia też perspektywy każdego z nas. I to też podobnie wyglądało w szkole, kiedy byliśmy jego studentami. I też poświęcał nam naprawdę 100% swojej uwagi i zawsze potrafił powiedzieć coś takiego, co było dla nas inspirujące i pomagało zrozumieć, co się dzieje w scenie, czy jakieś nieoczywiste rozwiązanie danego dialogu można było wprowadzić dzięki właśnie uwagom czy pomysłom pana dyrektora. I tym bardziej teraz, jak już jestem troszeczkę starszy, mogę znów zobaczyć przy pracy pana profesora, znów też wymieniać z nim pewne opinie, uwagi czy pomysły, i to dla mnie dzisiaj jest zupełnie bezcenne. I takim czasem, który jest dla mnie inspirujący i na pewno będę wracał w przyszłości, jak już będzie ten czas popremierowy, do tych 3,5 miesiąca czasu prób i wspominał sobie to wszystko dobre, co się wydarzyło podczas tych prób, co odkrywczego, nowego, a może usłyszanego po raz kolejny jeszcze po tym czasie spędzonym w szkole teatralnej. Będę sobie wracał do tych myśli, do tego sposobu działania i nigdy nie będę o tym zapominać, ponieważ wydaje mi się, że to, co proponuję w pracy, czy wręcz czy w sposobie pracy, czy etosie pracy, pan dyrektor, to jest bezcenne, ponieważ bardzo niewielu ludzi znam, albo może nie miałem szczęścia, którzy mieliby tyle cierpliwości do aktorów, tyle takiej empatii dla nas. I też, jakby to powiedzieć, też takiego łagodnego sposobu przekazywania tych informacji. Myślę, że to jest bardzo ważne, jaka panuje atmosfera na próbach. I myślę, że mamy wielkie szczęście właśnie do pana dyrektora, który rzeczywiście nas otoczył taką swoją opieką i też obdarzył nas swoim zaufaniem. I cierpliwie też czasami potrafi wysłuchać też naszych pomysłów i powiedzieć nam w taki sposób, że chce zrobić tak, jak on uważa. Żebyśmy też czuli, że ma rację, że idziemy za nim, że to jest część jakiejś większej wizji, ponieważ reżyser widzi spektakl jako całość, a my widzimy poszczególne nasze sytuacje i też myślę, że wszyscy mamy zaufanie też do pana dyrektora, że to wszystko w całości rzeczywiście jest potrzebne, żeby było takim, a nie innym w danym momencie środkiem wyrazu opowiadane, czy opowiadane jakimś obrazem scenicznym, czy czymś. No brzmi to bardzo idealnie, powiedziałabym. Prawie, że niemożliwie. Prawda? Ja też jestem zaskoczony, że trafiłem do tego teatru gościnnie, już ponownie w swoim życiu i znów widzę, jak dobra atmosfera pracy tam panuje i jak ludzie, naprawdę wszyscy, którzy pracujemy przy tym spektaklu, jesteśmy zaangażowani i naprawdę staramy się, żeby wyszło nam jak najpiękniejsze przedstawienie. I też to wzajemne wsparcie, które sobie okazujemy zupełnie w sposób naturalny, jest czymś bardzo kojącym i ja czuję się bardzo dobrze w Teatrze Narodowym. No, cudownie. To jeszcze zadam ci jedno pytanie i czuję, że znów nie będziesz chciał na nie odpowiedzieć lub mógł, bo prawdopodobnie, no właśnie, tu mówisz, że tak sympatycznie i ten, ale masz jakieś, że tak powiem, taki plecaczek z tabu. Czyli dopóki nie będzie premiery, to... Tak, no, tak mi się wydaje, to brzmi, że... tak trochę groźnie. O, to jest taki jeden, to może dobrze moment. Przecież Dania jest więzieniem. Aha, no tak. Dobrze. To, no, ale ryzykuję, bo zespół jest ogromny, więc jest to taka sytuacja, kiedy no, można się domyślić, że nie jest to zbyt taka rygorystyczna adaptacja, w sensie, że tniemy jak najwięcej, usuwamy jak najwięcej postaci, likwidujemy, eliminujemy, żeby zmieściło się na przykład w godzinie i 40 minutach. Tu wygląda na to, że dyrektor czerpie, reżyser czerpie pełnymi garściami z tego zasobu ludzkiego, który ma w Teatrze Narodowym. To nie jest cały zespół, natomiast no, rzeczywiście ogromna rzesza, czy jak to tam nazwać, ale spojrzałam na stronę Teatru Narodowego i tam po tej obsadzie obfitej jest jeszcze no, parę linijek różnych informacji. Dzisiaj nie będziemy się tym zajmowali, bo za wcześnie. Natomiast na samym końcu wymienionych jest kilkadziesiąt osób. Próbowałam nawet policzyć, tak, ale nie udało mi się. I zastanawiałam się, kto to jest, bo nie znam żadnego nazwiska. Gdyby to byli statyści, to raczej nie podaje się nazwisk. O co tu chodzi? Jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy masz też na karteczce zakaz? To znaczy, no, dziękuję, że to rozumiesz, bo jesteśmy jeszcze przed premierą i nie chciałbym zdradzać zbyt wiele. Myślę, że warto zostawić jednak pewną tajemnicę jeszcze przed premierą, żeby państwo tym bardziej mogli odkrywać samodzielnie już podczas przedstawienia pewne aspekty czy pomysły na rozwiązania pewnych scen. No tak, ale czy to są, przepraszam bardzo, no, osoby związane z teatrem? Czy to jest rodzaj... Ale tutaj wydaje mi się, że mogę powiedzieć i wydaje mi się, że to jest też decyzja, która jest też niezwykła i dla mnie wzruszająca, ponieważ pan dyrektor zaprosił do współpracy również członków zespołu teatru. Na przykład z administracji, z działu administracji. No, świetne. Również panowie maszyniści, cały zespół techniczny został również zaproszony do udziału w scenach zbiorowych i wszyscy będą uczestnikami, rzeczywiście aktorami w trakcie tych scen i będą brali czynny udział w sytuacjach scenicznych i dzięki temu właściwie cały teatr, który przez wiele lat rzeczywiście wiele z tych osób panu dyrektorowi towarzyszyły w trakcie tej podróży z Teatrem Narodowym, 28-letniej podróży, to teraz ci wszyscy ludzie mogą również wystąpić na scenie. Oczywiście nie wszyscy zechcieli, którzy dostali takie zaproszenie, ale jakaś grupa została wyłoniona, która rzeczywiście wyraziła taką chęć. No jakaś ogromna grupa. Tak. I dla nas wszystkich jest to po prostu wielkie przeżycie, jak spotykamy naszych przyjaciół właśnie z administracji, czy właśnie panów technicznych na scenie i w ogóle dla wielu to jest też wielka radość właśnie takiego wspólnego uczestnictwa i wytwarza się jakaś taka rzeczywiście niesamowita energia na tych próbach scen zbiorowych, ponieważ jesteśmy zbierani z bardzo wielu działów teatru, więc jakby cały Teatr Narodowy występuje wspólnie na scenie i to jest jakiś niesamowity obraz tak naprawdę. Świetnie. Ciekawa jestem, czy wtedy nie muszą panie na przykład z administracji zajmować się, że tak powiem, swoimi zajęciami. To znaczy, czy muszą to godzić jakoś, czy pan dyrektor łaskawym okiem spogląda na tę wycieczkę, czy tę delegację na scenę. Oczywiście, tam wszyscy zawsze są o krok przed wszystkimi i to jest w ogóle wspaniałe, jak ten teatr działa i tam zawsze wszystko jest uporządkowane, wszystko jest na miejscu, także te 3 godziny na scenie, jeśli spędzimy wspólnie, ciesząc się wspólnym towarzystwem, to myślę, że teatr tylko nie na było tym zyska. Zakazu, że 3 godziny. Nie wiemy jeszcze, 3, może 3,5, może 4. Mm-hmm. Nie, żartuję. Myślę, że około 3 godziny. Mm-hmm. No, z przerwami, bo teraz współczesny teatr nie lubi przerw. No wydaje mi się, że jednak przerwa będzie. No dobrze. Proszę państwa, nie wiem, jakie kolejne pytanie zadać, by państwo mogli otrzymać taką odpowiedź pewną, więc zrobię sobie taką przerwę przyjemną na słuchanie z Państwem muzyki, oczywiście z Przemkiem także, z Elą i z Michałem. Michał wie oczywiście, o jaką muzykę chodzi, bo to on ją przygotowuje. No i to jest kolejne nasze hasło, kolejne słowo klucz. Myślę, że nie, to też nie ujawnię teraz, jak ono brzmi. Może Państwo się domyślą, bo ono jest dosyć sprytnie przez Michała wymyślone. No dobrze, jedziemy. Yo, what up, this White Clef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low. Pull your girl up next to you. I want you to sing. If Steph comes for me tonight, girl, I want you to know that I loved you. And no matter how tough I would have been, only to you I would reveal my tears. Tell the police I ain't home tonight. Messing around with you is gonna give me life. But when I look into your eyes, man, you're worth that sacrifice. Yeah. If this is the kind of love that my mom used to warn me about, man, I'm in trouble. I'm in real big trouble. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, man, I'm in trouble. I'm in real big trouble. I need y'all to do me a favor. Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down. And the bullets in my heart. Through my heart. Feel my body. odebrane, proszę Państwa. Tak brzmi to hasło. Pani Anna, która nas słuchała jakiś czas temu, zaproponowała ten imiesłów w tym przypadku. Więc obawiałam się, że może mieć Michał problem. No właśnie, bo co? Można